بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، tunaendelea na darasa yetu ya tafsiri ya Qur'an al-Karim katika suratu As-Saffat, sura ya 37 iliyo katika juzuu ya 23. Sura hii ina aya 182. Jana tulisoma mpaka aya ya 30, lakini leo tutaanza kwenye aya 22. Qala Allahu ta'ala: uhshuru alladhina zalamu wa azwajahum. Utaambiwa malaika: wakusanyeni wale ambao wamedhulumu pamoja na wake zao. وما كانوا يعبدون لولفقوا ونفيبودوا. احشروا الذين ظلموا وكسنيني ولينباء ومظلوم وأزواجهم فموجا نوكزاو وسيما بينا مانا نواتهم فنواء وأزواجهم أي نظراءهم تينا فا تفسيره. وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ نَفِيلَ وَلِفُقُوَا وَنَفِيَبُودُ مِنْ دُونِ اللَّهِ كِنْيُومِنَ اللَّهِ نَفِيلَ وَلِفُقُوَا وَنَفِيَبُودُ مِنْ دُونِ اللَّهِ كِنْيُومِنَ اللَّهِ فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ مُوَنْغُوزَ يَكُنْ يَنْجِيَ يَمُتُونِ فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ muongoze kwenye njia ya motoni. Kwa maana kwamba wale waliofanya ashirk, sababu dhulmu hapo kwa maana ya ashirk billah, ndio maana ushuru alladhina zalamu azwajahum, alafu akasema wama kanu yaabuduna min dunillah, kuonyesha kwamba hawa walikuwa wakiabudu vingine kinyume cha Allah jalla wa ala, kwa hiyo wakimshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala katika al-ibada. Kwa hiyo wakusanyeni wao na watu mfano wao, au wakusanyeni wao na wake zao na vile walivyokuwa wanaviabudu kinyume cha Allah, mizimu yao na asnamu zao, masanamu yao. Fahduhum, muongoze wao, ila siratil jahim, kwenye njia ya motoni. Waqifuhum, na wasimamisheni wao, au waqifuhum, nasimamisheni hao. Innahum mas'ulun, hakika wao ni wenye kuulizwa. Innahum mas'ulun, hakika wao ni wenye kuulizwa, taulizwa ili Allah tabarak wa ta'ala. Ma lakum la tanasarun, mna nini nyinyi, mbona hamnusuriani? Malakum, mna nini nyinyi? La tanasarun, mbona hamnusuriani? Malakum la tanasarun, mna nini nyinyi, mbona hamnusuriani? Bal humul yawma mustaslimun, bali wao hii leo ni wenye kujisalimisha. Bal humul yawma mustaslimun, bali wao hii leo ni wenye kujisalimisha. Wa aqbala ba'dhuhum ala ba'dhi yatasaalun, na watawakabili ba'dhi yao kuikabili ba'dhi nyingine, hali ya kuwa wanaulizana. Ay ala kaunihim yatasaalun. Wa aqbala ba'dhuhum ala ba'dhi yatasaalun, na watawakabili ba'dhi yao, yani watawaelekea ba'dhi yao kuikabili baadhi nyingine, na hali ya kuwa wanaulizana. Qalu, watasema wafuasi, innakum kuntum ta'tunana 'anil yamin, hakika nyinyi mlikuwa mnatujia sisi kwa yamin. Tukasema miongoni mwa maana za yamin katika aya hii ni kiapo katika maana zake, lakini pia katika maana zake ni quwwa, nguvu. Qalu innakum kuntum ta'tunana 'anil yamin, watasema wafuasi hakika nyinyi mlikuwa mnatujia sisi na yamin, kwa viapo kwamba nyinyi katika haki. Qalu, watasema wale wakubwa sasa waliofuatwa wale. Qalu, watasema bal lam takunu mu'minin, bal nyinyi hamkuwa waumini, hamkuwa waumini wa kweli, ndio maana mmetufuata sisi. Lau mngekuwa ni waumini wa kweli, mmemwamini Allah jalla wa ala, mngefuata yale haki mlioitiwa, lakini mmeacha haki, mmetufuata sisi, ninyi hamkuwa waumini wa kweli, mtulaumu bure tu sisi. Wama kana lana alaykum min sultan, na hatukuwa na sisi juu yenu mamlaka yoyote. Wama kana lana alaykum min sultan, na hatukuwa na sisi juu yenu mamlaka yoyote. Bal kuntum qauman taghin, lakini nyinyi mlikuwa ni watu wenye kuasi. Bal kuntum qauman taghin, bali lakini nyinyi mlikuwa ni watu wenye kuasi. Bal kuntum qauman taghin, lakini nyinyi mlikuwa ni watu wenye kuasi. Mmeasi tu, mmeamua kuivuka mipaka ya Allah jalla wa ala, mkaacha haki. Sasa mtulaumu leo hapa. Fahaqqa alaina qawlu rabbina, ikathibiti juu yetu kauli ya mola wetu. Fahaqqa alaina, ikathibiti juu yetu qawlu rabbina, kauli ya mola wetu. Inna ladhaiqun, hakika sisi ni wenye kuionja adhabu. Inna ladhaiqun, hakika sisi ni wenye kuionja adhabu. Neno hili lishathibiti kwa mula wetu jalla wa ala kwamba sisi tuingie katika adhabu hii kwa sababu tumemshirikisha yeye subhanahu wa ta'ala, na tumewapoteza watu kuiacha njia ya haki. Kwa hiyo ukiangalia haya yatakayotokea huko kiyama, na ndivyo wanavyofanya mashayatini katika huu ulimwengu, wana tabia ya kurukana. Allah subhanahu wa ta'ala anaeleza siku ya kiyama namna itakavyokuwa, pamoja na kuwa shaitani ana tashwishi kubwa, lakini utakapokuwa sasa watu washahukumiwa, anasema Allah, wa qala shaitanu لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. الله سبحانه وتعالى نسمى لا تسمى الشيطان وكاتل تكفهكم وجامه, hakika Allah aliwaahidini nyinyi ahadi ya haki, kiaga cha kweli kabisa, na mimi nikawaahidini nyinyi kisha nikawakhalifu, sikutekeleza ahadi, na sikuwa nina mimi juu yenu mamlaka yoyote, mimi sikuwa na nguvu yoyote isipokuwa niliwaita na nyinyi mkaniitikia mimi. Mimi nilichokifanya, nilifanya da'wa, nikawaita, fastajabtum li, mkaniitikia mimi. Fala talumuni, basi msinilaumu mimi. Walumu anfusakum, bali msilaumu nafsi zenu. Kwa hivi ndivyo itakavyokuwa kwa shaitani. Kadhalika wale wakubwa wenye kufuatwa watakapowaruka na kuepuka wale ambao wamefuata Allah subhanahu wa ta'ala vile jambo lao wamelizungumzia katika suratul Baqara. Hii aya tuliyosoma hapa ni aya katika sura Ibrahim. Katika suratul Baqara Allah subhanahu wa ta'ala anasema ittabarra alladhina tubi'u. Kumbuka watakapojitenga, kwa maana watakapojiweka mbali na kuwaruka wale ambao wamefuatwa, min alladhina taba'u, kwa kujitenga ukuwaruka wale waliofuata, wara'u al'adhab wataqatta'at bihim al'asbab, na watakayona adhabu na zitakatika kwa wao sababu za kuunganisha. Hakuna urafiki, hakuna udugu, hakuna chochote. Kwa hiyo kundi moja litajitenga na kutabara na kundi jingine. Ndio maana anasema qalu bal lam takunu mu'minin, kasema bali nyinyi hamkuwa waumini, wama kana lana alaykum min sultan, na hatukuwa na sisi juu yenu mamlaka yoyote, bal kuntum qauman taghin, bali lakini nyinyi mlikuwa ni watu wenye kuasi, fa haqa alaina qawlu rabbina, ikathibiti juu yetu qawli ya mula wetu, inna ladhaiqun, hakika sisi ni wenye kuionja adhabu, fa aghawainakum, na tumewapotosheni nyinyi, inna kunna ghawin, hakika sisi tulikuwa ni wenye kupotoka, hakika sisi tulikuwa ni wenye kupotoka, fa aghawainakum, na tukawapotosheni nyinyi, tukawaingiza katika upotevu, tukawaingiza katika upotevu, inna kunna ghawin, hakika sisi tulikuwa ni wenye kupotea. Sisi wenyewe tulikuwa tumepotea, tuko ndani ya upotevu, na sisi tulipowaita nyinyi mkakubali, fa innahum yawma'idhin fil adhabi mushtarikun, hakika wao siku hiyo, fa innahum, hakika wao, yawma'idhin, siku hiyo, fil adhabi mushtarikun, katika adhabu ni wenye kushirikiana, tunashirikiana katika adhabu. Thumma yawma alqiyamati yakfuru ba'dhukum bi ba'd wa yal'anu ba'dhukum ba'dha wa ma'waakum an-nar wa ma lakum min nasirin, kisha siku ya qiyama yakfuru ba'dhukum bi ba'd, watawakana baadhi yenu kujikana baadhi nyingine, wayal'anu baadhukum baadha, na watawalani baadhi yenu kuwalani wengine, wa ma'waakum an-nar, lakini mashukio yenu ni motoni, wa ma lakum min nasirin, na hamna nyinyi wenye kuwanusuru. Kwa hiyo fa innahum yawma'idhin fil adhabi mushtarikun, hakika wao siku hiyo katika adhabu ni wenye kushirikiana, watakuwa katika ushirika wa adhabu. Inna kadhalika naf'alu bil mujrimin, hakika sisi kama hivyo tutawafanya waovu. Inna kadhalika naf'alu bil mujrimin, hakika sisi kama hivyo tutawafanya waovu, watu mujrimun. Allah tabaraka wa ta'ala atawalipa namna hiyo. Fa aghawainakum inna kunna ghawin, katika fawaid ambayo inapatikana katika kauli yake hii Allah subhanahu wa ta'ala ni at-tahdhiru min musahabati ahli al-ghiwaya, ni kutahadharishwa kuwafuata au kusuhubiana na wapotevu. Kwa kauli yake hii fa aghawainakum inna kunna ghawin, na Mtume sallallahu alaihi wasallam pia amelitahadharisha hilo aliposema mathalul jalisi as-salih, mfano wa rafiki mwema, kahamilil miski, ni kama vile mfano wa mwenye kuchukua miski, mwenye kubeba miski, wa imma an yuhdhiyak wa imma an tabta'a min, imma akakupa wewe zawadi au kanunua kutoka kwake, wa imma an tajida minhu rihan tayyiba, na imma kupata kutoka kwake harufu nzuri, wa imma an tajida minhu rihan tayyiba, na ima kupata kutoka kwake harufu nzuri. Kwa hiyo huu ni mfano wa aljalisu as-salih, rafiki mzuri wa kukaa naye. Wa mathalu aljalisi as-su'i kanafikh al-kir, na mfano wa rafiki muovu ni kama mwenye kuvivia katika mwenye kufua vyuma. Imma yuhriqa thiyabak, imma atakuchomea nguo zako. Wa imma antajida minhu rihan muntina au rihan khabitha, wa imma antajida minhu rihan khabitha, na imma kupata kutoka kwake harufu mbaya. Kwa hiyo ukikaa na watu waovu watakukutosha, watakuingiza katika uovu. Fa aghawainakum, tukawapotosha nyinyi. Inna kunna ghawin, kwa sababu hakika sisi tulikuwa ni wenye kupotoka, wenyewe tulikuwa ni wapotofu. Kwa hiyo siku ya kiyama watashirikiana katika adhabu, na hiyo ndio sunna na ndio utaratibu wa Allah tabaraka wa taala kwa waja wake. فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون, hakika wao siku hiyo katika adhabu ni wenye kushirikiana. Na huko kushirikiana katika adhabu siku ya kiyama hakutapunguza, sio kusema kwamba kifo cha wengi harusi. Kama watu wengi wataingia, basi itakuwa ni furaha, tutafurahika huko motoni kwamba watu wote tuko huko, basi tutaanzisha chama chetu huko na umoja wetu wa watu wa motoni, tutakuwa tunasaidiana. Allah subhanahu wa ta'ala sema wala yanfa'akum al-yawma idh zalamtum annakum fi al-'adhabi mushtarikun, na wala hakutawanufaisheni nyinyi leo idh zalamtum kwa sababu ya vile mlivyodhulumu, annakum fi al-'adhabi mushtarikun, kwamba nyinyi katika adhabu leo ni kushirikiana, hilo halitawanufaisha kwamba kwa sababu mnashirikiana adhabu, kwa sababu kila mmoja amejaliwa qisti yake itakayomtosheleza ambayo hataweza kuivumilia. Kwa hiyo hataweza kushirikiana mwenzake, kama vile ambapo duniani Allah subhanahu wa ta'ala huwatia watu masaib, masaib ambayo hata kama ni ndugu yako wa karibu au mzazi wako akitaka ashirikiana na wewe hataweza. Kwa mfano wewe una maradhi makubwa, labda saratani, afana Allah wa iyyako, waumia wewe na maradhi hayo, hata ndugu yako wa karibu au mama yako au baba yako mzazi wako anayekupenda akisema ashirikiane na wewe katika kuyabeba maumivu ya hayo hataweza. Hayo ni maradhi makubwa, bali hata maradhi madogo tu mepesi, labda unajipu mahali fulani au una kidonda kidogo, maumivu yake hayataweza kushirikiana na mtu mwingine yoyote, hata akikwambia pole mara elfu, lakini maumivu yako pale pale na hayapungui. Sasa hivyo hivyo akhira, watu wakiandikiwa adhabu, basi kule kujumuika kwao katika hiyo adhabu hakutawafanya wapate takhfifu wao katika adhabu hiyo. Innahum kanu idha qila lahum la ilaha illa Allah yastakbirun, innahum hakika wao, idha qila lahum, walikuwa wakiambiwa la ilaha illa Allah, semeni la ilaha illa Allah, yastakbirun, wanafanya kiburi, wanatakabbar. Innahum hakika wao, kanu idha qila lahum, walikuwa wakiambiwa la ilaha illa Allah, semeni la ilaha illa Allah, yastakbirun, wanafanya kiburi. La ilaha illa Allah maana yake la ma'buda bihaqqin illa Allah, hapana mwenye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah jalla wa ala. Wa yaqulun, na wanasema a inna latariku alihatina lishairin majnun, hivi sisi ni wenye kuiacha miungu yetu kwa ajili ya mshairi mwenda wazimu. Innahum kanu idha qila lahum la ilaha illa Allah yastakbirun, hakika wao walikuwa wakiambiwa semeni la ilaha illa Allah, wanafanya kiburi. Kiambiwa semeni hivyo, hapana mwenye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah, mumtakase Allah pekee katika ibada, acheni ibada ya mizimu. Yastakbirun, wanafanya kiburi, wanatakabbar. Wayaqulun, na wanasema a inna latariku alihatina lishairin majnun, na wanasema hivi sisi ni wenye kuiacha miungu yetu kwa ajili yamshairi mwenda wazimu huyu Muhammad atatuambia maneno haya, sisi tumearithi mambo haya ya mizimu na matambiko yetu kutoka kwa wazee wetu, leo atuambia sisi tuache huyu na wazimu kweli, atusomee mashairi yake na maneno maneno yake, eti sisi tuache kuabudu na kuomba mizimu yetu. Inna latariku alihatina, hivi sisi ni wenye kuiacha miungu yetu, ni shairi majnun, kwa ajili ya mshairi mwenda wazimu. Neno namkusudia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo neno hili, innahum kanu idha qila lahum la ilaha illa Allah yastakbirun, jumla hii inaonyesha ile kalima ya tauhid ambayo ndio walioilingania mitume wa Allah tabaraka wa taala, kama anavyoeleza Allah jalla wa ala, wama arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun, na hatukumtuma kabla yako mtume yoyote isipokuwa tunampelekea wahi kwamba mambo yalivyo, hapana mwenye kuabudiwa kwa haki isipokuwa mimi tu, basi niabuduni. La ilaha illa ana fa'budun, Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa akiwapa risala hiyo mitume wake. Dhalika bi anna Allah huwa al-haq wa anna ma yad'una min dunihi huwa al-batil. Tayyib, kisha anasema Allah jalla wa ala, bal jaa bil haqq, bali Muhammad amewajia na haqqi, bal jaa bil haqqi, bali Muhammad amewajia na haqqi, wa saddaqa al mursalin, na amewasadikisha mitume. Bal jaa bil haqqi, bali Muhammad amewajia na haqqi, wa saddaqa al mursalin, na amewasadikisha mitume. Mtume sallallahu alayhi wasallam kile alikuja nacho ni cha haqqi, na risala yake imewasadikisha mitume waliokuwa kabla yake. Wa saddaqa al mursalin, na amewasadikisha mitume. Katika aya iliyotangulia ya 36 walipomsifia mtume sallallahu alaihi wasallam kwa sifa mbili ambazo kuna tanakudhi ndani yake, kwa sababu hii inaonyesha watu wa batili wasipochunga maneno, ukiwaudhi kwenye jambo lao la batili wanaweza kukutupia jambo lolote lile, ili mradi tu difurisha nafsi zao wakalirusha kwako. Kwa hiyo mtume sallallahu alaihi wasallam akatuhumiwa kwa tuhuma ya kwamba ni mshairi tena mwenda wazimu. Yaani kiakili tu kawaida, uliona wapi mkichaa anachunga mashairi? Mkichaa akuta makopo mathalan, tembea ovyo ovyo, anakula kwenye majalala, lakini anachunga mashairi, ni mshairi. Ima itakuwa si mashairi au si mkichaa. Lakini sahama, kwa sababu kwa siku hizi sifa mbili haziwezi kukaa kwa mtu huyu mmoja. Mwenda wazimu hawezi kutunga, hana uwezo wa kutunga mashairi. Lakini wakamsifu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa sifa hizo mbaya, yani kwa sifa hizo, ili mradi tu kulitweza jambo lake. Na Allah subhanahu wa ta'ala sema, wa ma 'allamnahu shi'ra, hatukumfundisha sisi, hatukumfundisha shi'ri, wa ma yanbaghi lah, in huwa illa dhikrun wa qur'anun mubin. Wa ma 'allamnahu shi'ra wa ma yanbaghi lah, na hatukumfunza yeye Muhammad shi'ri, na wala haitakikani kwake yeye. In huwa, haikuwa hiyo anayosoma, illa dhikrun, isipokuwa ni dhikri, ni Qur'an, illa ni dhikri la nukumbusho, wa Qur'anun mubin, na Qur'ani yenye kubainisha, nun wal qalami, wa ma yasturun, ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuwa ni mwenda wazimu kama wanavyodai haulai al-kuffar. Tayib, anasema Allah jalla wa ala katika aya hii ya 37, bal jaa bil haqq, bali Muhammad amewajia na haki, wa saddaqa al mursalin, na amewasadikisha mitume. Innakum ladha'iqul adhab al alim, hakika nyinyi ni wenye kuionja adhabu wenye kutia uchungu. Innakum ladha'iqu al-'adhabi, ismu fa'ila, ladha'iquna kisabu yadhafa, يكون مضاف يكون رسول كما قوله أئنا لتاركوا آلهتنا إنكم لذائق العذاب الأليم حكا نيني وين يكون يونج عذاب وين يكون يوتيوب أو وين يكون يوتيوب يو عذاب يمتي يوتيوب أو عذاب وين يكون يوتيوب وين يكون ميزة عذاب وين يكون ميزة وين يكون يوتيوب وما تجزون إلا ما كنتم تعملون نهم تليقوا إلى يالم ليقوا مكيتين وما تجزون نهم تليقوا إلا ما كنتم تعملون اسبقوا أو إلى يالم ليقوا مكيتين سب الجزاء من جنس العمل مليقوا إلى إلانا نيل جنس نيل أين يعمل ليقوا كيفان تليقوا كما ولفانيا كما تدين تدان إلا عباد الله المخلصين إلا واجه الله وليتكاسوا إلا عباد الله المخلصين إلا واجه الله وليتكاسوا وين يتكاسوا أولئك لهم رزق معلوم ها هو وتفات واو رزق معلوم أولئك هاو لهم وتبات واو رزق معلوم وتبات واو رزق معلوم فتلك قولياك الله سبحانه وتعالى إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون جملة هي مؤكدة بمؤكدين مثل ممكاز وكتاكيد بيلي وانزقنا إنكم جملة لا تأكيد يبيلني أو مؤكد يبيلني لام لذائق نهي لذائق العذاب لخبر من دو شنون كما تلفو سيما قادل إضافة وسباب مضاف تحذف منه النون من دو شنون يتقبقون مثنى أو جمع لو تندوش وكن يهو مضاف تنوين يكون اسم مفرد ويو العذاب الأليم وما نيا المؤلم عذاب ينكتي وشنغ وصف فعيل تأتي بمعنى المؤلم كما فعيل كما مفعل اسم فاعل وإنكم لذائق العذاب الأليم في كتك أمام ببلاغة كنا كتكتوا الالتفات التفات وسمى مقتضى السياق وسمى إنهم لذائق العذاب الأليم لكوي ويف حقيقة واو وسمى ويازم ينزيب السياق مقجيب إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون ولكوا مقتضى السياق لكوا إنهم لكن يكفن الالتفات وتكون ضمير يا غيب يكفن يكون ضمير يا مخاطب أو المخاطبون ضمير الغائب توكتك من ضمير الغائبين إلى ضمير المخاطبين نيتا الالتفات لكتك فايدة ذاك تنبيه المخاطب لكم تنبيش من يقصميش ضميرك بدلك بليغة القرآن مارا يبدلك يكون ده إلي ونبقوه إنه يسوم أنا كنت تدبر ونتنبه hapa vipi hapa vipi ndio maana haiendi kwa mtiririko mmoja kwa sababu mara nyingi jambo likienda kwa mtiririko mmoja hata wewe utakapokuwa mathalan kwa barabarani watembea barabara imenyooka tu na gari yako speed 120 utafika mahali utasinzia lakini hapa wapunguza hapa wapandisha hapa wateremsha hapa kuna kona wewe unakuwa ulimuntabi نفعل انتباه كتكيل إذا كان الكلام لأن الكلام إذا كان على نسق واحد سهى المخاطب أو القارئ كلام منين يكيو كتكم تريديكم موجة كتكم تشنكم موجة يلي أنا يسميش وأنا يزاكو سهاو أو لمن يكو يسوم لكن إذا تغير الأسلوب فإنه ينتبه أسلوبك بدليك أنا كوانا تنبه ويهيزني كتك أغراض ذكي بلاغة وتو بلاغة wanatanabaisha haya, kwa hiyo wanasema huu ni mlango wa iltifat. Ndio maana ikasema innakum ladhaiqul adhabil alim. Wakati mwingine iltifat za katika aya moja hiyo hiyo, hapo kuja dhamiri ya mukhatab, mara kuja dhamiri ya alghaib. وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم. نعم تليب واسبقوا يلي أنباء ملكوا من يتندى وما نقوم بها هم تليب وكتك يعذاب واسبقوا كلا كتب نجو كتنقل زي نفسي زين. لأن الذي كان عمله أو لأن الذي عمله كان وبالا إذ إن العمل كان في الدنيا ومضى والجزاء في الآخرة فهم لم يجزوا العمل نفسه وإنما جوزوا جزاء العمل. ومن ثم قال القائل لا جزاء ما كنتم تعملون. نهم تليبوا اسبقوا وكيلي أماتوا أو مليبوا يكيلي مليقوم كفاية جزاء. وما تجزون إلا ما كنتم تعملون أي إلا جزاء ما كنتم تعملون. نهم تليبوا اسبقوا مليبوا يكيلي مليقوم مكيتيندا وسبب كيلي لتكفاية كيلكوا لكي كذهيري نا عمل زي دنيا زي شبيتا يلي لتندمتو نا مليبوا يتكوا آخرة. Kwa hiyo wao hawakulipwa ile amali yenyewe, bali wamelipwa malipo ya kile walichokifanya. Wama tujizawuna illa ma kuntum ta'amalun, na hamtalipwa ila yale mliokuwa mkiyatenda. Illa ibadallahi al-mukhlasin, istithna hapa imetakuwa ni munqati. Illa ibadallahi kwa maana kwamba istithna munqati huwa alladhi yahillu mahallahu lakin tukitafsiri hivyo sasa kwamba ni istithna munqati, na hii ni kauli katika baadhi ya kauli mufassirin, lakin ibadallahi almukhlasin, lakini waja wa Allah waliotakaswa, ulaika lahum rizqun ma'lum, watapata wao riziki maalum. Tukienda kwamba istithna طيب تكسيما كومبا استثناء منقطع لهين يقول يا باري تقوى إن نقوم زيدي كومبا استثناء بني منقطع كما أنا كومبا إن السليه كوكا لكن محل باكي. لكن سؤالي كونيني فسا استميو لكن ما يقومون يعني سليه وما تجزون إلا ما كنتم تعملون لكن عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم. كذا لكن ما يقولون نسمع قوما إملتوا إلا إلي يندلي وفديش قوما كنا اتصال كلي كلي تقوى قبل قوما كنا مونغان وكلي تقوى قبل وكلي تقوى بعد وسبب أصل كذا استثناء اتصال مونغان. Sasa ikiletwa lakini, ambayo lakini asili yake ni infisali, kupambanua. Kwa ikiletwa lakini hapa itapambanua baina ya kile kilichokuwa kabla na kilichokuwa baada. Lakini kija ila itaonyesha kwamba kuna kupambanuliwa, lakini bado pia kuna muungano wa maneno. Kwa sababu Allah tabaraka wa taala alipoyataja malipo ya waovu, alipomaliza kutaja malipo ya watu waovu, kama alivyoeleza inna kadhalika najzil mujrimin innahum kanu idha qila lahum la ilaha illa Allah yastakbirun wa yaquluna inna la tariku alihatina li sha'irin majnun bal jaa bil haqqi wa saddaqa al mursalin innakum ladha'iqul adhabil alim wa ma tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Alipotaja watu waovu na malipo yao, thanna bidhikri almu'minin au ibadallahi almukhlasin, akafanya kawili, akafanya sehemu ya pili, akataja upande wa pili wa waja wa Allah tabaraka wa taala almu'minin. Na ndio maana ikaambiwa Qur'ani ni almathani, almathani وهذا من كون القرآن العظيم مثاني تثني فيه المعاني المقابلة. إذا ذكر الوعيد ذكر الوعد نفني كويني نكتجي مقابل واكي أكتجي وعيد مكيميو نفتيشو نفني الوعد فياغن أهادي زين كفرائشة أكتوى إنذار أنا مكيميو na maonyo pia utaja bishara. Hivi ndivyo ilivyo Qur'an. Kwa hiyo illa ibadallahi almukhlasin, lakini waja wa Allah waliotakaswa, ulaika lahum rizqun ma'lum, wana wao au watapata wao riziki maalum. Waja wa Allah waliotakaswa watapata riziki maalum. نا المراد بالعبودية هو عبودية الشرع عباد الله وما نوالي واجه والله ونكو عبود عبادة شرع يك الشرية كو تفت رزق معلوم رزق جان فواكه متوندا وهم مكرمون نهل يكو غاوني من يكو فواكه متوندا وهم مكرمون نهل يكو غاوني من يكو كرميوا وتفت رزق معلوم na riziki yenyewe ni matunda. Ulaika lahum rizqun ma'lum fawaqih, wata riziki maalum bukrata wa ashiya, asubuhi na jioni. Lahum rizquhum fiha bukrata wa ashiya, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, au wa utubihi mutashabiha. فواكه تكوى ورفع أمو نبادل أو نبيان الرزق، كسب كلمة رزق نأعم من الفواكه، لأن رزق للعين يزيد يقول لكم أنه فواكه. كوي تكوى فواكه نبادل بعض من كل بدل البعض، لكن مبونا هل كتير تنوين كسب فواكه، كسب فواكه alikutia tanwini kwa sababu ni mamnu'atu min as-sarf, kwa sababu ya walmani'u lahu min as-sarf sighatu muntaha al-jumu', kwa sababu fawaki katika mizani wa fawa'il. Kwa hiyo fawaki matunda, wa hum mukramun, na hali ya kuwa wao ni wenye kukirimiwa, na hali ya kuwa wao ni wenye kukirimiwa na Allah subhanahu wa ta'ala bi thawabi llahi fi jannati an-na'im. Akasema fi jannati naim, katika pepo za neema. Fi jannati naim, katika pepo za neema, kwa sababu aljannat ni jamu ya janna, na aljanna katika lugha ya Kiarabu ni albustanu alkathiru alashjar, ni bustani yenye miti mingi, na imeitwa aljanna, bustani imeitwa kwa jina hilo, bustani yenye miti mingi, kwa sababu inamfunika yule aliyemo ndani yake. Yasturuhu wa yughattih, na ndio maana utakuta maneno mengi yalikuwa katika muundo huu yana maana hiyo. Mfano aljanan ni alqalb, janan ni moyo, wa huwa mustatiru, moyo umejificha hauonekani. Kadhalika aljinna, majini, min aljinnati wannas, majini sisi hatuwaoni, lakini wao wanatuona, ni alamun ghaibiyyun mustatirun. Kadhalika aljanini, mwana wa matumboni, mtoto akiwa katika tumbo la mama yake haonekani, mustatirun kadhalika. Kunaitwa aljanna, kwani albustan mashturun bil ashjar, bustani ambayo imesitiriwa kwa miti. Lakini sisi tufasiri kwa maana hii moja kwa moja, tutasema aljanna ni addaru allati a'addaha Allahu li awliyaihi almuttaqin. Janna ni nyumba au ni mahali ambapo Allah tabaraka wa taala amewaandalia waja wake wenye kumcha, awliya mawali wake almuttaqin wenye kumwogopa yeye. Wa fiha ma la ainu ra'at, na kuna katika hiyo aljanna kile ambacho jicho halijawahi kuona, wala udhun sami'at, wala sikio halijawahi kusikia, wala khatar ala qalbi bashar, wala haijawahi kupitikia katika moyo wa mtu yote. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. كما نبسيما متوم صلى الله عليه وسلم كتك حديثي الحديث القدسي يقول الله تعالى أعددت لعبادي الصالحين لموانا لي وجوان غميما ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الحديث متفق عليه. وفي جنات النعيم katika pepo za neema, pepo za neema kwa itakuwa ni mabadi idhafati shay ila nauhi, kudhifishwa kitu katika nauhi yake. Jannatu na'imin la busa fiha wala shaqa, pepo zenye neema ambazo hakuna ubaya ndani yake, hakuna kukasirika wala hakuna uovu. Na'imun lilqalb wa huwa as-surur, na'imun lilbadan, neema za moyo na ni furaha, na neema kiliwili annahum yuhallawna fiha min asawira min dhahab, kwa sababu watavishwa wao asawira mabangili yale ya dhahabu, na lulu, walibasuhum fiha harir, fahum munaamun, wao ni wenye kuneemeshwa, fiha bidanihim katika viwiliwili vyao, wa munaamun fi qulubihim, na kuneemeshwa katika nyoyo zao, kama anavyosema Allah subhanahu wa ta'ala, aliyahum thiyabu sundusin khudrun wa istabraqun wa hullu asawira min fiddatin wa saqahum rabbuhum sharaban tahura falyu'adhdhi almu'adhdhin. Tayyib, fawakihu wa hum mukramun, matunda na hali ya kuwa wao ni wenye kukirimiwa, yani riziki hiyo watakayopewa ni matunda na hali ya kuwa wao ni wenye kukirimiwa. Fi jannatin na'im, katika pepo za neema. Ala sururin mutaqabilin, ala sururin mutaqabilin, hali ya kuwa wao wako juu ya vitanda ni wenye kuelekeana, hali ya kuwa wao wako juu ya vitanda ni wenye kuelekeana. Au ala sururin, wako juu ya vitanda, mutaqabilin, hali ya kuwa ni wenye kuelekeana. Kufaya mutakabilin ni hali min adhamiri mustatir fi qawlihi ala sururin, yani fi hali kaunihim mutakabilin, katika hali ya kuwa wao ni wenye kuelekeana. Tulisoma kule katika kwanza neno surur ni jamu ya sarir, surur ni jamu ya sarir, ni alkarasi, viti maalumu vile ambavyo alati yujlasu alaiha, ukaliwa juu ya kama vitanda fulani hivi, ala surur, juu ya vitanda au viti vile vya fakhari. Mutaqabilin, hali ya kuwa ni wenye kuelekeana. Katika suratul waqia tulisoma ala sururin mawduna, juu ya vitanda vyenye kufumwa kwa dhahabu. Ala sururin mawduna, tulisema juu ya vitanda vya fakhari vyenye kufumwa kwa dhahabu. Lakini watu wengi hapa wajui na wamesoma. Yutafu alayhim bikasin min ma'in, zitazungushwa juu yao bilauri za mvinyo. Yutafu alayhim bikasin, zitazungushwa juu yao bilauri za mvinyo. Min ma'in, kutoka kwenye chemchemu yenye kuchirizika. Min ma'in, kutoka kwenye chemchemu yenye kuchirizika. Min ma'inin, kutoka kwenye chemchemu yenye kuchirizika. Bikasin min ma'in. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam.